บัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันฝึกหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้การนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้นั้นก็นั่งขัดสมาธิก่อนจึงสามารถตรัสรู้ได้การนั่งขัดสมาธินั้นไม่ใช่เป็นของยากมันยากที่เราไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจนั่งก็เตะว่ามันปวดเข่าบ้างปวดแข้งบ้างปวดขาบ้างอันนี้มันมาจากเรายังไม่สละชีวิตให้เป็นทานลงไปพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะนั่งขัดสมาธิใต้ร่มไม้โพนั้นพระองค์มาลำลึกในน้ำพระทัยใจของพระองค์เองว่าเมื่อก่อนสี่อสงไขยพระองค์ได้รัฐพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนว่าจะได้มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนี้แต่ทำไมในชาตินี้พระองค์ก็บวชเป็นพระฤาษีได้หกพันษาแล้วก็ยังตรัสรู้ไม่ได้พอพระองค์ลำลึกอย่างนั้นในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราก็เมอุบายธรรมพดขึ้นมาในใจของพระองค์ว่าการจะตรัสกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ดีหรือจะตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามจะต้องสละชีวิตว่าอย่างนั้นพอพระองค์ได้ความว่าสละชีวิตพระองค์ก็ระลึกได้ทีเดียวว่าไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตนี้พระองค์ก็มองเห็นแจ้งชัดว่านั่งขัดสมาธินี่แหละเมื่อนั่งแล้วก็สละชีวิตลงไปคือท่านให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เตี้ยงกลงหลับตานึกบริกรรมภาวนาคำว่าสละชีวิตนั้น พระพุทธองค์ท่านตั้งใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้หมายถึงที่ต้นไม้โพนั้นเราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าการตรัสเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตาย อันนั้นจิตใจของพระองค์ก็มั่นคงทีเดียวเรียกว่าปองชีวิตลงไปจะนั่งภาวนาที่นี่ให้มันตายแล้วว่าอย่างนั้นกิเลสมันไม่ตายจะนั่งภาวนาให้มันตายคือไม่ลุกไปมาในที่ใดๆไม่มีอาหารมาเลี้ยงร่างกายชีวิตมนุษย์ก็ย่อมแตกดับตายตายไปเป็นธรรมดาเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้จิตใจที่ทอดแท้อ่อนแอนั้นแล้วลุกขึ้นไม่กลัวตายจะนั่งให้มันตายทีนี้สักชาติหนึ่งจิตใจพระองค์กล้าเราทุกคนก็ให้หัดนั่งสมาธิให้มันกล้าบ้างเดี๋ยวนี้จิตมันไม่กล้าหาญนั่งได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็มันเจ็บนั่นเจ็บนี่บางคนก็ว่าขาสั้นบ้างขายาวบ้างอ้วนมากบ่อ้วนน้อยบ้างอะไรต่อมีอะไรมีข้อแก้ไปหลายอย่างหลายประการ คือเราไม่ยอมสละความสุขสะดวกสบายอันเราเห็นว่าเป็นความสะดวกสบายนั่นออกไปพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าไม่สละชีวิตลงไปเรียกว่าไปไม่รอดข้อแก้มันมีมากมายหลายอย่างทีนี้เมื่อตัดสินใจลงไปว่าตายลูกเดียวไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคาญไปอย่างอื่นเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะมีอุบายธรรมอันใดหนอที่ดีๆมาภาวนาเมื่อพระองค์ลำลึกอย่างนี้ก็มีอุบายธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์เหมือนกันอันพระธรรมนี้มันมีอยู่ในโลกในใจว่าไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละอานาปาธรรมกำหนดลมหายใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตหลงลมหลงไปที่อื่นไม่เอาลมเข้าไปก็ให้กำหนดได้ว่านี่เป็นลมเข้าลมออกมาก็ให้กำหนดได้ว่านี่เป็นลมออกเมื่อพระองค์ได้อุบายธรรมคืออานาปาลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาสติก็คือจิตใจนั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาสติคือความระลึกได้ระลึกได้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกไม่ให้พลั้งเผลอลืมตัวลืมใจไปที่อื่นเหมือนแต่เก่าก่อนมาเมื่อพระองค์จำกัดลงไปว่าลมเข้าลมออกเป็นการบอกอุบายธรรมพระองค์จับจุดนี้ได้ก็แน่วแน่ในดวงจิตดวงใจของพระองค์ทีเดียวทุกลมเข้าก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมเข้าทุกลมออกก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมออกและในขณะเดียวนั้นพระองค์ก็ตามรู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้ว ออกมาไม่ได้ติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความตายทุกตัวคนทุกตัวสัตว์หมดลมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นลมหายใจออกไปแล้วกำสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกพระองค์ก็ได้อุบายความตายเข้ามาสอนจิตใจเพิ่มกับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์ควบคุมสงบระงับอยู่ที่ลมหายใจและมองเห็นมรณะภัยคือความตายในจิตใจของพระองค์แจ่มแจ้งจิตใจของพระองค์ก็สลดสังเวชในความตายเพราะมรณะกรรมฐานนี้ไม่ว่าสาวกพระพุทธเจ้าก็ตามองค์พระพุทธเจ้าเองก็ตามท่านกำหนดความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนได้รับความสลดสังเวชในมรณะกรรมฐานในความตายของพระองค์และความตายของสัตว์ทั้งโลกเราทุกโลกทุกนามที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาก็ให้ตั้งใจนั่งขัดสมาธิกำหนดจิตใจของตนทุกลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะมรณะกรรมฐานลืมไม่ได้เพราะกรรมฐานคือความตายนั้นเป็นยอดกรรมฐานถ้าจะว่าถึงประเภทผักมนุษย์นำมาเป็นอาหารก็ดูจะได้แก่คำว่ายอดความตายนี่เป็นยอดเหมือนยอดผัก ไม่ว่าเก็บผักใบไม้ใบตองอะไรมาเป็นอาหารก็เอายอดมันแต่ว่ายอดความตายนี่แหละทั้งเราด้วยก็จะต้องตายคนอื่นก็จะต้องตายผู้ที่ยังไม่ตายก็จะต้องตายตามๆกันไปแต่ถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งในจิตใจของผู้ภาวนาจิตมันก็ไม่กลัวล่ะไม่กลัวตายไม่กลัวเป็นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอันนี้คือว่าจิตมันยังไม่เห็นแจ้งในมรณะกรรมฐานถ้าเราทุกคนมองเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองว่ามรณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมคนเราเกิดมามีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าแต่บิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าของเราทั้งหลายนั้นท่านจะอยู่ไปได้สักกี่มากน้อยดูตัวเราทุกคนเวลานี้ถ้าอายุแก่ๆมาสักหน่อยพ่อแม่ก็จะล่วงลับไปนั่นและคือว่ามรณะกรรมฐานนักเข้าพี่น้องญาติมิตรสหายก็ตายตามๆกันไปจะเหลืออยู่แต่พวกหลานพวกเหลนหลอนที่เกิดมาภายหลังแต่ก็จะตายตามกันไปเหมือนกันหมดอีกไม่นานก็จะมาถึงเราผู้ภาวนานั่งกรรมฐานนึกถึงความตายแต่มันยังไม่ตายแท้มันตายทีละเล็กละน้อยไปอยู่เหมือนเราเห็นต้นไม้เรามองเห็นต้นไม้ถ้าเราดูผิวเผินต้นไม้ต้นนั้นมันยังไม่ตายยังเขียวสดอยู่แต่ถ้าเราดูให้ดี ้นไม้ต้นหนึ่งๆที่เรามองเห็นนั้นส่วนที่มันตายไปอยู่มีอยู่ตลอดปีอย่างพวกใบมันเขียวอยู่เวลาฝนยังตกอยู่ถ้ามันตกแล้งมาใบมันจะตายแล้วกิ่งก้านเล็กๆน้อยๆมันก็ตายบางต้นน่ะง่าใหญ่ๆยอดใหญ่ๆก็ตายลงมาก็มีนั่นแหละต้นไม้มันก็ตายได้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็มีความตายเป็นผลที่สุดมรณังเมภาวิสติเราจะต้องตายมรณะกรรมฐานต้องนึกถึงเสมอพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองอันความตายนี้เราไม่ได้หลงไม่ได้ลืมทุกลมหายใจเข้าออกนะดูที่พระองค์ตรัสโลตัดกิเลสได้ทุกอย่างทุกประการแล้วแต่มรณะกรรมฐานท่านก็ยังมองเห็นแจ้งชัดอยู่ในจิตในใจเพราะอะไรเพราะว่ามรณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมเป็นยอดสูงสุดผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่มองเห็นมรณะคือความตายจิตที่ดื้อด้านหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสทิฏฐิมานะก็ไม่ยอมล่ะเพราะมันไม่มองเห็นว่าตัวจะต้องตายคนอื่นตายก็คนอื่นเขาตายพ่อเราตายก็พ่อตายเรายังไม่ตายแม่เราตายเราก็แม่ก็ตายเป็นหนอเรายังไม่ตายเตื้อเรายังไม่ตายเดี๋ยวก็พี่ตายไปพี่ตายก็ตายไปแต่เรายังไม่ตายเดี๋ยวก็น้องตายไปว่าเรายังไม่ตายอยู่นั่นแหละหนักเข้ามันมาถึงตัวเราทุกคนนะให้เข้าใจไว้ว่าความตายนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงแต่คนมันก็หลบเลี่ยงเอาเพียงให้มันพ้นจากความตายชั่วระยะหนึ่งจะไม่ให้มันตายจิตมันไม่ยอมมองเห็นความตายแล้วก็หลบไปไหนพ้นไหมความจริงแล้วความตายนั้นไม่ต้องหลบให้ภาวนาว่าตายอยู่ในใจให้มันได้เพราะหลบก็ไม่พ้นถ้ามันจะเอาตายให้แล้วไม่มีทางหลบเลยนั่งภาวนาอยู่ดีๆก็ตายไปก็มีพระบางองค์ไม่ว่าสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีองค์ที่นั่งภาวนาให้ตายก็มีนั่งภาวนาจนตายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านนั่งภาวนาจนตายในภาวนาท่านไม่ออกจากสมาธิภาวนาท่านทำอะไรเรียกว่าทำจริงนึกน้อมเจริญอยู่ในใจเอาให้มันตายอยู่ในใจตายอยู่ในสมาธิภาวนาตายอยู่ในใจที่เลิกละกิเลสความโกรธในใจไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครโลภไปถึงไหนตายแล้วเราเอาไปได้ไหมเห็นใครในโลกนี้เขาตายแบกสมบัติในโลกนี้ไปมีพ่อแม่ตายไปก็ไม่ได้แบกลูกหลานเอาไป อย่างดีที่สุดก็พอมันจวนเจียนมาจริงๆก็ไปเรียกลูกคนนั้นหลานคนนี้มาว่าแม่จะตายเสียแล้วบางคนก็ยังมาร้องให้ลูกหลานดูน้ำหูน้ำตาเปียกอยู่คิดถึงหลานแม่จะตายไปเสียก่อนพ่ออุ้ยแม่หลวงจะตายไปเสียก่อนแล้วนี่คือว่าจิตไม่มองเห็นภัยอันตรายว่ามันจะหลบหลีกได้เอาเข้าจริงๆมันหลบไม่ได้ดูบางคนเวลามันตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายก็มีสมัยนี้ตายนั่งอยู่ดีๆเนี่ยมักจะมีอยู่เสมอเพราะว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่คงทนกรรมเดียวเท่านั้นล่ะตายไปเลยยาก็ไม่ทันส่งโรงพยาบาลก็บ่ทันไม่ทันมันเร็วขนาดเราจะเข้าใจว่ามันจะไม่ลดเร็วอย่างนั้นบางคนยืนอยู่ล้มลงก็ตายไปก็มีบางคนเดินไปดีๆตายก็มีบางคนไม่เป็นอย่างนั้นตายเพราะอุปัตถวเหตุเดินข้ามถนนนิดเดียวลืมดูรถข้างซ้ายข้างขวาไม่ดูออกไปก็ตูมตายในถนนนั้นไวขนาดไหนมันไวจริงๆตายต้องนึกให้เห็นให้รู้ในใจจนจิตมันเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาท่านว่าความตายเรามองเห็นแจ้งชัดตั้งแต่ได้นั่งภาวนาที่ลุกขมูลล่มไม้ต้นไม้สีมหาโพธิ จนบัดนี้ไม่ลืมท่านจำได้มรณะกรรมฐานจะเห็นคนเด็กนมคนแก่คนชราพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งชัดว่าเมื่อใดมันจะมาถึงเมื่อเราหนอคนอื่นเขาตายให้เห็นมันไม่ใช่ตายแต่คนอื่นตัวเราก็ต้องตายเมื่อเป็นเช่นนี้พุทโธก็ต้องรีบเร่งละจะภาวนาอะไรก็อย่าไปลั่งรอบางคนก็ไปคากรรมฐานอาจารย์นั้นให้ภาวนาว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ให้ภาวนาว่าอย่างนี้ เลยไม่ปงใจภาวนาไม่ทำใจลงไปเลยไปตายอยู่ที่สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะไม่ภาวนาถ้าตั้งใจภาวนามรณะกรรมฐานลงไปพุทโธลงไปอะไรก็ตาม เอามันรวมจิตรวมใจของตัวเองลงไปให้มันชัดเจนในใจมันไม่มีสงสัยอะไรเลิกไปละ สงสัยอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปมัวสงสัยอยู่เดี๋ยวก็ตายไม่ตายมันก็เดี๋ยวก็แก่ชรานั้นเราอย่าเข้าใจไปว่าโน้นผมศีรษะงอกเป็นคนแก่เนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งเป็นคนแก่ฟันหลุดหลุยออกมาเป็นคนแก่มันแก่ไปทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่ได้ยกเว้นแต่จิตหลงของคนเราต่างหากเล่ามันไปยกเว้นไว้ว่าชั่วโมงนี้คงไม่ตาย อีกหลายชั่วโมงคงไม่ตายคืนนี้คงไม่ตายอันนี้มันไปยกเว้นเอาเองเวลาความตายมันเข้ามามันไม่มีการยกเว้นใครจะมีเงินตั้งหมื่นตั้งแสนจ้างไม่ให้ตาย พญามัจจุราชก็ไม่ยอมมันเข็นฆ่าเอาจนตายทีเดียวเราจะไม่รีบเร่งก็ตามแต่ว่าความแก่ความเจ็บความไข้ความตายมันเร่งรีบเข้าไปที่สุดอย่าเข้าใจว่ามันไม่เร่ง ทีนี้ผู้ไม่รีบเร่งไม่ตั้งใจภาวนาว่ามันหนาวภาวนาไม่ได้ ความจริงมันหนาวนี่แหละภาวนาดีถ้ามันเข้าแล้วดูหนาวนั่งขัดสมาธิในดีรวมจิตรวมใจเข้าไปให้อยู่ภายในประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นล่ะจิตมันสงบแน่วอยู่แล้วที่เราว่าหนาวหนาวเนี่ยมันหายไปเลยมันจะเกิดความอุ่นขึ้นมาเพราะในตัวคนเราเนี่ยมีธาตุไฟอยู่ธาตุไฟมีอยู่ในตัวคนเราครบครันถ้าจิตสงบแน่วได้นะความอุ่นมันเกิดขึ้นมาฉะนั้นการนั่งภาวนาและดูหนาวนี่แหละดีมากอย่าไปลั่งรออย่าไปมัวคุยเล่นกันอยู่เอาจิตใจมาจดจ่อกับภาวนาในใจของตัวเองการพูดคุยกันเล่นไม่มีประโยชน์โซ่ภาวนาตายตายในใจไม่ได้ผู้ใดภาวนาตายในใจของตนจนจิตใจมองเห็นแจ้งชัดคนทั้งโลกมากโดยชื่อเสียงหลายคนก็ตามแต่รวมใจความแล้วมันตายเด็กกันทั้งหมดต่างแต่ว่ามันเร็วช้าต่างกันเท่านั้นเอง อย่าไปลั่งรอไม่ต้องไปผัดวันประกันพรุ่งผัดไปผัดมาผลที่สุดไม่มีทางสู้ได้เวลาจะตายมาก็ร้องไห้ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บก่อนที่มันจะตายมันต้องเจ็บเสียก่อนเจ็บสูงสุดแล้วมันก็ตายไปเราต้องภาวนาเดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ ให้มันพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่จนจิตใจสงบตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในทานการกุศลตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10 227ของตนตั้งมั่นอยู่ในสมาธิจิตไม่วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนเป็นจิตที่แน่วแน่มั่นคงอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่เป็นของขอจากคนโน้นคนนี้มีบุคคลบางคนเมื่อไปหาพระหาเจ้าหาครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าขอเอาขอว่าเมื่อท่านได้บรรลุศีลธรรมอย่างไรก็ขอให้แบ่งให้ข้าพเจ้าบ้างไปเข้าใจว่ามันแบ่งกันได้มันไม่ใช่อย่างนั้นของใครก็ของผู้นั้นผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรม ไม่ปฏิบัติบูชาให้มันได้ตลอดไปขอเอาอย่างเดียวเมื่อท่านได้บรรลุมรรคผลอย่างใดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลด้วยถ้ามันเอาอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครเหลือแล้วในโลกเนี่ยเขาไป สวรรค์นิพพานหมดแล้วเพราะมันขอไม่ได้ต้องทำเอาเองทำอย่างไรก็ทำภาวนาภาวนาตายให้ได้ทุกลมหายใจคือมองให้เห็นในใจมันต้องตายแน่ๆแล้วดูร้อนก็ตายได้แล้วดูหนาวก็ตายได้แล้วดูฝนที่ผ่านมามันก็ตายสักกี่คน